FM. Convertible presents DJ Roog. Station van Nederland, ID&T. Een hele goede avond, je hebt het net gehoord. Live vanuit de Passenger Terminal in Amsterdam. Convertible 2003, de tweede editie. En er staat inmiddels achter de draaitafels DJ Roog. We'll be right back. like a big family in the dance floor. And there we are, so deep. We talk with each other without words. We don't need no promises in this place. And here we are, so deep. We are the kids of the quiet revolution, and we fight for a new quiet concept of evolution. We play house music, you dance house music, we feel house music. And here we are, dreaming. We are not gonna try to convince you to come in. We are what we are, and we do what we feel. And if you ever feel that you need pure emotions, welcome to our house. In our house, nobody's gonna push you down. Je luistert naar het Dance Station van Nederland, ID&T, live vanaf Convertible 2003. De Passenger Terminal in Amsterdam, waar normaal grote boten aanleg is. Vandaag het decor voor een feestje. En ik zag al wat mensen die op de fiets voorbij kwamen met een verwonderde blik naar dit... Als je nou eens zin hebt in goudbruine stukjes kipfilet, groene peultjes en mooie bladspinazie... Tot 12 uur is de beurt aan DJ Roog. Je hoort hem nu op Convertible 2003. Yeah.

is what is going on? What you gonna do? I said, Time. luistert naar het enige dancestation van Nederland. Dit is ID&T vanaf Comfortable 2003, de Passenger Terminal in Amsterdam. Dat is het decor waar het vandaag allemaal gebeurt. En momenteel hoor je achter de draaitafels DJ Roog. Yeah. classic music. Let's all come together on the universal beat. This is the sound of DJ Rogue. This is the sound of DJ Rogue. This is the sound of DJ Rogue. We'll be right back.

IDNG, live vanaf Convertible 2003, waar DJ Ralph zo'n beetje aan het eind van zijn set is aanbeland. En zometeen zal daar DJ Marnix de boel gaan overnemen. Daarnaast een tijd voor Tim Deluxe, de man uit Engeland die momenteel erg veel furore maakt met zijn album The Little Ginger Club Kid. Daar gaan we zometeen ook nog even over hebben, want hij is op weg hier naartoe en een interview gaan we dan zeker met hem houden. En afsluiten vanavond is Ricky Rivaro. We vieren dus op jouw IDNG Convertible 2003. We luisteren mee met de laatste platen van DJ Ralph.